น้ำตาคุณแพ้และไหลลงออกตาวันท้องน้องนางบ้านนาทำงามหน้าห่อผ้าลาจอเจอหนุ่มเสียสีผู้ดีขี่แก้งวาววอนวิ่งจะรอรอรับขับตอนวันท้องใจอ่อนร่อนตัวหูมนต์สั่งให้นางเปลี่ยนไปคุณแผนยากจนเจ้าไม่ทนทุกทานอยู่ได้จึงหอบผ้าตามชู้ชายใหม่ช่างทำกันได้ไม่ล่ายตัวเลยหัวใจอาไลเหลือเคยเคล้าคลอพนอกบกเกินมาเงียบเงาหนาวใจจังเลยคู่มาละเลยไม่เคยกลับมาปกเอ้ยคุณแผนขาดแฟนคู่มาจูจีร้อนลุ่มกลุ่มชีวิตชื่อชาคิดถึงวันท้องผู้ครองน้องนางบ้านนาวอนคุณช่างส่งนางคืนมาอย่าได้เข็นค่าหัวใจค่า